กับลำดับนี้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชได้เมตตาบรรจัยธรรมให้กับคณะญาติโยมสาธุชนชาวราชพร้าวบางกะปิจตุจักรบางเขนได้รับฟังในโอกาสต่อไปขอกราบรัตนาครับ ครับท่านอาจารย์คำจันทร์นะครับแล้วก็พระเถรานุเถระเจริญพรโยมทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อมาเจอพวกเราในงานของหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านก็แสดงธรรมะให้เราดูแล้วท่านมรณภาพให้เราดูพวกเราเองก็ยังไม่แน่ได้ข่าวว่าพื้นศาลาไม่แข็งแรงใช่ไหมงั้นไม่แน่นะว่าจะฟังได้จนจบและชีวิตจริงๆเป็นของไม่แน่นอนนะชีวิตเราเต็มไปด้วยความแปรปรวนตลอดเวลาคนที่มีสติมีปัญญาก็ต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งหลายตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราสังเกตไหมเราเที่ยวแสวงหาความสุขตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆมานะก็อยากได้ความสุขแต่ความสุขเหมือนภาพลวงตาวิ่งหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอสักทีเหมือนจะได้มานะแล้วก็หลุดมือหายไปทุกครั้งเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราลองนึกทบทวนในชีวิตของเราที่ผ่านมานะเที่ยวแสวงหาความสุขมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่อยากโน้นอยากนี้ไปเรื่อยพอได้มาแล้วไม่นานมันก็หายไปนะใครมีแฟนแล้วลองถามใจตัวเองดูนะตอนจะจีบสาวทีแรกรู้สึกไหมตื่นเต้นคิดว่าถ้าได้มาเราจะดีพอได้มาจริงๆแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะถ้าหายไปได้จะดีกว่าเนื้อหาได้ใหม่ก็จะดีกว่างั้นใจนี่นะจะหาความเต็มไม่ได้มันขาดอยู่ตลอดเวลามันหิวอยู่ตลอดเวลานะงั้นใจเราพล่องตลอดเวลาเต็มไปด้วยความอยากทุกครั้งที่ใจเราเกิดความอยากใจจะเกิดความทุกข์นะเราค่อยๆสังเกตใจของเราให้ดีการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่ฟังเล่นๆฟังแล้วต้องปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือต้องดูของจริงดูของจริงลงไปในใจเราจริงไหมเวลาที่มันอยากเวลาความอยากเกิดขึ้นนะใจมันจะดิ้นรนเวลาใจดิ้นรนนะดูออกไหมว่ามันทุกข์นะเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ที่ใจเราเรื่อยเราเห็นว่าความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากนู้นเดี๋ยวอยากนี้เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายที่ดีๆนะอยากจะคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจพอไปเจอของไม่ดีก็อยากให้มันหายไปอยากให้มันพ้นไปทุกครั้งที่ใจเกิดความอยากใจจะมีความทุกข์โดยอัตโนมัติเลยพอมีความอยากแล้วใจมันจะดิ้นรนใจที่ดิ้นรนใจที่ปรุงแต่งนั่นแหละใจนั้นมีความทุกข์ลองดูนะลองดูของจริงว่ามันทุกข์จริงไหมเวลาอยากแค่อยากเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วคนอื่นบังรู้สึกสุขหรือทุกข์ล่ะนะอยากขึ้นศาลาแล้วขึ้นไม่ได้สุขหรือทุกข์ล่ะนะนั่งตรงนี้พวกที่แย่งที่นั่งได้แย่งที่นั่งได้แล้วถามไหมดูออกไหมมันไม่ได้สุขจริงหรอกนั่งไปเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยนะนั่งเดี๋ยวหนึ่งก็หนาวเดี๋ยวร้อนตรงนี้คงไม่หนาวอ่ะนะนั่งแล้วก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็กระวนกระวายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเนี่ยใจมันจะมีความอยากขึ้นมานะอยากสุขอยากสบายแต่ดิ้นรนเท่าไหร่ก็หาความสุขหาความสบายไม่ได้สักทีเองดิ้นจนแก่นะดิ้นจนแก่ดิ้นจนใครเคยเห็นคนแก่ๆบางคนนะหรือคนเจ็บป่วยเจ็บหนักๆพอเจ็บหนักๆนะยังคิดเลยว่าถ้าตายซะได้คงจะมีความสุขเนี่ยหาความสุขมาตั้งแต่เด็กดิ้นรนไปเรื่อยจนสุดท้ายนะคิดว่าตายตายให้มันพ้นๆไปนะคนทุกข์คนร้อนไปเจ็บป่วยนานๆเข้าอยากตายซะอีกแสดงว่าชีวิตนะมันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงหรอกความสุขเป็นภาพลวงตานะเกิดขึ้นแวบๆเดี๋ยวก็หายสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตเราคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนว่าให้ดูโลกแง่ร้ายถ้าหากท่านสอนบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์อย่างเดียวเนี่ยถ้าท่านสอนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าท่านมองโลกแง่ร้ายแล้วท่านไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเพราะท่านบอกวิธีที่จะออกจากความทุกข์ด้วยนะท่านไม่ได้สอนบอกชีวิตเป็นทุกข์อย่างเดียวท่านสอนวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์อันนี้การปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์มันเกิดจากใจเรามีความอยากใจมันมีความอยากมันดิ้นรนมันปรุงแต่งนะ จมันอยากเพราะอะไรเพราะมันยึดถือมันยึดถืออะไรมันยึดถือกายยึดถือใจนะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นของเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันแข็งแรงตลอดเวลาเนี่ยความอยากมันถ้าเกิดขึ้นมันอยากขึ้นมาได้เพราะมันยึดถือในกายในใจนี้ถ้าเมื่อไรเกิดสติปัญญานะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวเองได้อย่างแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะมันจะหมดความยึดถือในกายในใจนะถ้าหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะจิตมันก็เป็นอิสระขึ้นมาร่างกายจะเจ็บป่วยจิตก็ไม่ป่วยด้วยนะร่างกายจะแก่จิตก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายจิตก็ไม่เดือดร้อนนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปนี่นะจิตใจจะไม่เดือดร้อนไปด้วยนะไม่ใช่เจอความสุขก็อยากได้อยากให้อยู่นานๆนะเจอความทุกข์ก็อยากให้หายไปเร็วๆนะมีความอยากขึ้นมาเวลาเรามีความทุกข์แล้วเราอยากให้หายดูออกไหมอยากยังไงก็ไม่หายเนี่ยเพราะว่าความทุกข์ไม่ได้หายไปเพราะเราอยากนะยิ่งเราอยากยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าอีกงั้นถ้าหากใจของเราเป็นกลางได้กับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างความสุขเกิดขึ้นใจเราเป็นกลางนะไม่หลงระเริงไม่หลงยินดีไปใจไม่ดิ้นรนใจจะมีอิสรภาพนะใจจะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันนะใจก็จะเป็นกลางใจเป็นกลางใจก็มีความสงบมีความสุขขึ้นมาได้ใจที่ไม่สุขไม่สงบมันไม่เป็นกลางมันดิ้นรนอยากโน้นอยากนี้ไม่อยากโน้นไม่อยากนี้ไปเรื่อยงั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันทำได้หลายแบบอันแรกเลยคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วๆไปเวลาเขาเกิดความอยากขึ้นมาเขาจะหาทางตอบสนองความอยากอย่างอยากดูหนังกลุ้มใจนะอยากดูหนังก็ไปดูหนังซะก็หายอยากนะพอหายอยากก็สบายใจอยากกินอะไรอร่อยๆก็ไปหากินซะเดี๋ยวก็สบายใจเนี่ยตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆมันก็แก้ทุกข์ได้เหมือนกันแต่ได้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็จะอยากอย่างอื่นอย่างฉับพลันเลยนะแค่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอกอีกวิธีหนึ่งนะใช้วิธีการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งนะใจมันมีความอยากมันมีความดิ้นรนมันมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมานะเราภาวนานะเช่นพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้สงบทำใจให้สบายเนี่ยใจหายอยากนะใจมีความสุขมีความสบายอันนี้สุขมีความสุขมีความสบายเพราะการทำสมถะกรรมฐานก็ดีกว่าการตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ดีเลิศหรอกนะทำความสงบได้มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาได้อีกนะมีวิธีมากกว่านั้นอีกก็คือถ้าใจมันมีความอยากหรือมีกิเลสใดๆเกิดขึ้นเรามีสติคอยรู้นะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะคอยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรานะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นแล้วสติเกิดขึ้นนะความอยากจะดับโดยอัตโนมัติเพราะความอยากนั้นเป็นอกุศลอกุศลจะไม่เกิดร่วมกับกุศลอย่างเด็ดขาดเลยทันทีที่มีสตินะอกุศลจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นพอเรามีสติฝึกให้มีสติไว้สติเป็นความรู้สึกนะเป็นความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจพวกเราชอบลืมกายลืมใจเรารักกายรักใจตัวเองมากที่สุดรู้สึกไหมเรารักที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเราเดินไปกับแฟนเราเนี่ยมีอะไรตกลงมาใช่ไหมเราต้องหลบก่อนใช่ไหมหรือว่ามีไฟสะเก็ดไฟตกลงมาใส่หัวของเราเองเราต้องปัดของเราก่อนใช่ไหมสุดท้ายก็คือมารักตัวเองมากที่สุดอ่ะนะงั้นเราคอยดูนะใจมันเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยมีสติคอยรู้ไปนะความอยากมันจะดับโดยอัตโนมัตินะไม่เฉพาะความอยากกิเลสอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้ลงไปแล้วมันจะดับอัตโนมัติเช่นความโกรธเกิดขึ้นถ้าเรามีสติที่แท้จริงเรารู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธจะดับโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาทางดับมันดับเองนะความโลภเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะความอยากจะดับโดยอัตโนมัติความโลภดับโดยอัตโนมัตินะใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างใครเคยใจลอยบ้างไหนยกมือให้ดูซินี่พวกไม่ยกคือพวกดูไม่ออกนะความจริงใจลอยทั้งวันนะใจลอยเป็นยังไงใจลอยก็คือหลงไปคิดไปเพ้อฝันไปในขณะนั้นมีร่างกายแต่ลืมมันไปมีจิตใจแต่ก็ลืมมันไปเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าหลงไปเรียบร้อยแล้วขาดสตินะแล้วต่อไปนี้ถ้าใจลอยรีบรู้ไวๆใจลอยเป็นโมหะนะจิตฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจะชื่ออุทธัจจะ งั้นใจลอยไปเรามีสติรู้ทันใจลอยไปแล้วพอรู้ทันปั๊บนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเผลอๆอยู่นะเกิดรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังเผลออยู่เนี่ยตอนนั้นจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นโดยอัตโนมัตินะมันจะเกิดอัตโนมัติเลยทันทีที่เรารู้ทันกิเลสนะกิเลสจะดับไปจิตจะเกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยเพราะงั้นต่อไปนี้นะกิเลสใดๆความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจเรานะคอยรู้ทันไปด้วยความอยากมีหลายแบบนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายนะอยากได้อารมณ์ที่ดีๆทางจิตใจอยากได้มรรคผลนิพพานนี่อยากทั้งนั้นนะกระทั่งอยากได้มรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่ให้มีสตินะมีสติคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆกิเลสมันจะแฝงเข้ามาในใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสแฝงเข้ามาในใจไม่ได้แล้วใจก็จะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นวิธีหนึ่งนะเราจะแก้ปัญหาได้เป็นคราวๆเพราะกิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันไปตัณหาเกิดมีสติรู้ทันไปมันจะดับไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดใหม่นะแล้วจะทำยังไงให้มันดับถาวรนะนี่หลวงพ่อพูดถึงวิธีที่จะแก้ตัณหามาหลายแบบแล้วอันแรกมีตัณหามีความอยากก็ไปตอบสนองมันนะอยากดูหนังอยากฟังเพลงไปตอบสนองมันก็หายอยากไอ้นี่แบบชาวโลกอีกแบบหนึ่งก็คือทำความสงบเข้ามานะใจมันฟุ้งซ่านไปคิดถึงสาวมาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยแก้กันเห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะแล้วราคะมันก็ดับไปหรือใจมันมีโทสะนะก็แก้กันโดยการเจริญเมตตาเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านนะก็หายใจไปเจริญอานาปานสติหายใจไปรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยใจก็สงบนี่ก็เป็นวิธีแก้เหมือนกันนะได้สมถะอีกวิธีหนึ่งมีสติตามรู้จิตใจไปนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้กิเลสจะดับโดยอัตโนมัตินะเนี่ยเราจะเจริญปัญญานะค่อยๆรู้ไปแต่ว่าแค่นี้ไม่พอนะมันดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันจะเกิดอีกเราจะต้องแก้ต้นต่อของมันให้ได้อะไรเป็นต้นต่อของตัณหาอะไรเป็นต้นต่อของความอยากที่เกิดขึ้นในใจไม่รู้จักจบจักสิ้นนะความไม่รู้ความจริงความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้อริยสัจหรือเรียกว่าอวิชชานั่นเองอาศัยอวิชชานี่แหละจิตจึงปรุงตัณหาขึ้นมาปรุงความอยากขึ้นมาได้อีกถ้าอยากจะขุดรากถอนคนไม่ให้เกิดตัณหาอีกเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นต้องทำลายอวิชชาให้ได้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ4นะจะทำลายอวิชชาไม่ได้ทำลายด้วยสมาธินะจะไปนั่งเคลิ้มๆอย่างนั้นไม่หายนะอวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจ4คือไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษเป็นตัวเราเนี่ยเราก็เลยรักเราก็เลยหวงแหนมันมากถ้าเรามามีสตินะคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจดูความจริงของกายดูความจริงของใจซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปถึงวันนึงนะกิเลสมันทนสติปัญญาเราไม่ไหวหรอกมันต้องเห็นจนได้หรอกว่ากายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์อ้าวดูไปนะดูในปัจจุบันไปร่างกายของใครตอนนี้มีความทุกข์บ้างรู้สึกมั้ยนั่งนานๆก็ทุกข์ใช่มั้ยร้อนขึ้นมาทุกไหมร้อนมากไปก็ทุกหนาวก็ทุกนะเมื่อยก็ทุกเนี่ยร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยคอยมีสตินะคอยรู้สึกไปอยู่ที่กายจะเห็นร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวปวดปวดฉี่เดี๋ยวอย่างนอนเดี๋ยวอย่างนี้นะตลอดเวลานานๆเจ็บไข้หนักๆสักทีหนึ่งนะเนี่ยร่างกายนะมันมีแต่ความทุกข์ค่อยๆมีสตินะค่อยรู้สึกตัวอยู่เรื่อยดูร่างกายไปเรื่อยจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เสร็จแล้วก็มาหัดดูจิตใจบ้างจิตใจของเราขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตใจไม่เที่ยงจิตใจของใครเที่ยงบ้างมีไหมจิตตอนเที่ยงนะจิตตอนเที่ยงก็มีอยู่ขณะเดียวนะถัดจากนั้นไม่ใช่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นจิตจริงๆไม่มีอะไรที่คงที่อยู่เลยเฝ้ารู้ลงไปนะจิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีสติตามรู้จิตใจไปนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะถ้าไม่มีสติรู้กายก็ให้มีสติรู้ใจดูลงในกายดูลงในใจนี่แหละเอาสติปัญญานี่แหละซักฟอกลงไปในกายในใจจันมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะจันมหาบัวเคยสอนบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ลงปัจจุบันไปกายกับใจของจริงมันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตงั้นเรารู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันนะเฝ้ารู้ไปเรื่อยมันจะเห็นในร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงจิตใจไม่มีใครเที่ยงเลยนะ สังเกตไหมแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เคยเหมือนกันนะบางวันสดชื่นบางวันเศร้าหมองนะบางวันกระดี้กระด้าบางวันเซ็งนะแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันดูแต่ละวันไม่เหมือนกันได้แล้วต่อไปดูในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะเช้าสายบ่ายเย็นใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยเอาง่ายๆตอนที่มาที่วัดเนี้ยรู้สึกไหมตอนเหยียบเข้ามาในวัดทีแรกรู้สึกยังไงเห็นรถเยอะเห็นคนเยอะรู้สึกไงเราจะต้องต่อสู้แล้วต้องแย่งให้ได้ใช่ไหมพยายามแย่งชิงใจคิดแต่ว่าจะต้องแย่งเอาให้ได้เนี่ยใช่ไหมใจเป็นอยากพอแย่งได้รู้สึกยังไงดีใจแล้วโอ้มารอตั้งชั่วโมงหลวงพ่อยังไม่มาเลยจะมาหรือเปล่าหน้าเนี่ยกระวนกระวายแล้วใช่ไหมจากดีใจเปลี่ยนมาเป็นกระวนกระวายแล้วร้อนด้วยชักหงุดหงิดแล้วนะไอ้คนข้างๆก็คอยเบียดเราขยับตัวกระทบเราเรื่อยๆนะชักจะโมโหแล้วนะถ้ามันเป็นสาวๆ สวยๆเราก็ไม่ว่านะบางคนก็ดูไม่ได้เลยนะไม่อยากให้มันมาถูกเราถูกแล้วโมโหเนี่ยดูสิใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลาเลยใจเราเปลี่ยนนะตามการกระทบอารมณ์ตาเรามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นได้รับรสใจก็เปลี่ยนอย่างกินอาหารเวลาที่เราเจอของถูกใจอร่อยถูกใจรู้สึกไหมพอใจวันนี้เจอแต่ของไม่อร่อยใจไม่ชอบนะหงุดหงิดนะเห็นไหมลิ้นกระทบรสใจก็เปลี่ยนนะตามองเห็นคนนี้พอใจเห็นคนนี้เกลียดนะตากระทบรูปใจก็เปลี่ยนได้ยินเสียงนะเสียงคนเขาชมเราก็พอใจใจพองเลยเสียงคนเขาว่าเราใจเราก็เดือดปุดขึ้นมาใจมันก็เปลี่ยนตามการกระทบทางหูเพราะฉะนั้นอารมณ์นะมันจะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลามีใครไม่กระทบอารมณ์บ้างมีไหมในทวารทั้ง6เนี่ยมีขนาดใดที่ไม่กระทบไหมลองดูซิมีตอนหลับหรือตอนจิตลงผวังถ้าตื่นอยู่อย่างเงี้ยมันกระทบไปเรื่อยกระทบไปเรื่อยนะกระทบทั้งวันอากาศร้อนมากระทบยุงกัดรู้สึกยังไงสดชื่นไหมยุงกัดได้รับคำด่าสดชื่นไหมเนี่ยเฝ้ารู้นะรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกการที่เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตใจนี่เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้นะว่าจงมีแต่ความสุขเราห้ามมันไม่ได้นะว่าอย่ามีความทุกข์เราทำอะไรไม่ได้กับมันนะถ้าทำได้เราก็สั่งสิเอาทุกคนช่วยกันสั่งข้าวว่าต่อไปนี้ขอให้จิตใจนี้มีความสุขนิรันดร ช่วยสั่งดูซิใครจะทำได้สังเกตไหมตอนสั่งมันยิ่งดิ้นใหญ่เลยมันหนีไปคิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะมันสั่งมันไม่ได้นะจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้จิตจะไปดูจิตจะไปฟังจิตจะทำอะไรห้ามมันไม่ได้สักอย่างเนี่ยการทำวิปัสสนากรรมฐานนะคือการตามรู้กายรู้ใจจนเห็นเลยมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่เป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยเรียกว่าการเจริญวิปัสสนานะตามรู้ตามดูไปอย่างนี้ถึงวันหนึ่งจิตจะละความเห็นผิดมันถอนความเห็นผิดได้แล้วมันจะรู้เลยว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เฝ้าดูไปเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เราอย่าไปภาวนาเพื่อให้จิตมันนิ่งนะภาวนาให้จิตมันนิ่งให้จิตมันสงบได้แค่สมถะกรรมฐานนะมันก็ดีเหมือนกันแหละพอจิตนิ่งจิตสงบแล้วอย่าให้ติดอยู่แค่นั้นไม่พอต้องมาเจริญปัญญามาคอยดูความจริงของกายดูความจริงของใจนะคอยดูเขาทำงานไปดูเขาเคลื่อนไหวดูเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้นะหายใจออกอยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็หายไปเกิดเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนอยู่ชั่วคราวนะก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่เดินร่างกายเดินอยู่ชั่วคราวก็มากลายเป็นร่างกายที่ยืนร่างกายยืนอยู่ชั่วคราวก็มานั่งใช่ไหมนั่งแล้วอาจจะลุกขึ้นยืนหรือนั่งแล้วอาจจะนอนก็ได้เนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้ก็ได้ดูความทุกข์ที่มันบีบคั้นเข้ามาในกายตลอดเวลาก็ได้ดูเข้าไปเถอะดูเข้าไปถึงจุดหนึ่งนะมันจะหมดความรักในกายมันจะเห็นเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเฝ้ารู้ลงไปนะถึงวันหนึ่งใจมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาตรงที่มันมีปัญญาเนี่ยมันจะเห็นความจริงความจริงของกายมันเป็นทุกข์นะความจริงของกายมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงความจริงของจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้นี่เฝ้ารู้อย่างนี้นะถึงวันหนึ่งเนี่ยใจจะถอนความยึดถือ นะเบื้องต้นจะเห็นก่อนว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรานะคนไหนที่ภาวนาจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีวันนี้จะได้พระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านผู้ละความเห็นผิดนะว่ามีตัวตนถาวรพวกเราไม่ใช่โสดาบันส่วนใหญ่พวกเรารู้สึกไหมในตัวเราเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเก่านะเราคนเดิมเรานี่เที่ยงนะเราตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คนเก่าเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้เราปีหน้าก็เป็นเราคนเก่านี่เราคิดอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้นี่แหละปุถุชนจะรู้สึกอย่างนี้นะถ้ามหัดภาวนาเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะไปนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตไม่โลภนะจิตไม่โลภเกิดแล้วดับไปอาจจะเป็นจิตที่หลงจิตหลงเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตไม่หลงจิตไม่หลงเกิดแล้วดับเป็นจิตหลงอีกนะหลงไปอีกแล้วก็โกรธอีกอะไรเงี้ยจิตจะหมุนไปได้เฝ้าดูไปนะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นเป็นคนละดวงจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยคนละดวงกันจิตโลภกับจิตไม่โลภก็คนละดวงจิตหลงกับจิตไม่หลงก็คนละดวงเราเฝ้ารู้ลงไปนะจะเห็นเลยแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันไม่ใช่คนเดิมนะเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรนะถ้าเรารู้ความจริงแล้วดูลงมาในนี้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกกินอาหารแล้วขับถ่ายเห็นไหมมีแต่ธาตุหมุนไปเรื่อยๆจิตใจก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวตนถาวรนะจิตโลภก็อันนึงจิตโกรธก็อันนึงจิตหลงก็อันนึงจิตดีใจจิตเสียใจจิตสุขจิตทุกข์จิตแต่ละชนิดแต่ละชนิดไม่ใช่อันเดียวกันเฝ้าดูไปนะจะเห็นเลยกายที่หายใจออกก็ไม่ใช่กายที่หายใจเข้ากายที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่กายที่หายใจออกจิตที่สุขก็ไม่ใช่จิตที่ทุกข์จิตที่ทุกข์ก็ไม่ใช่จิตที่สุขนะอย่าไปคิดเอานะต้องดูของจริงถ้าคิดเอาใช้ไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะใช้เวลาไม่นานบางคน7วัน7เดือน7ปีนะก็ได้เข้าใจธรรมะแล้วว่าตัวตนของเราไม่มีหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาในพระไตรปิฎกถึงสอนเนี่ยบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงดับไปเป็นธรรมดานะเนี่ยพระโสดาบันเห็นตรงนี้ทำไมเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเป็นโสดาบันละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะเห็นแล้วในกายในใจไม่มีตัวเราที่ถาวรมีแต่เกิดแล้วเป็นขณะขณะขณะเราเฝ้าดูนะดูความเปลี่ยนแปลงในกายดูความเปลี่ยนแปลงในใจดูไปเป็นขณะขณะนั่นแหละถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นขณะขณะนะเฝ้าดูไปอย่างนี้นะพอได้โสดาแล้วมาเรียนต่อได้นะพอยังควรจะพอได้แล้วเทศจนถึงพระโสดาแล้วนะไม่ต้องไปทำเอานะถ้าเราเอาแต่ฟังอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติเนี่ยชาตินี้ไม่ได้ผลหรอกนะฟังให้ยังไงนะมันก็แค่ฟังอย่างนี้ก็เรียกว่าปริยัติเท่านั้นเองนะต้องเอาไปลงมือปฏิบัติสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะเมื่อปี25ไปหาท่านครั้งแรกวันที่6กุมภา2525นะไปถึงไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินะหลวงปู่ก็นั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็นึกว่าโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วเพิ่งฉันข้าวเสร็จเลยหลับไปละความจริงท่านนั่งหลับตาไปนะท่านสอบประวัติเราดูเสร็จแล้วพอลืมตาท่านก็สอนเลยนะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มนะว่าท่านหลับตามานานตอนนี้ท่านลืมตาพูดกับเราแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมหลวงพ่อปลื้มมากเลยเข้าใจครับอย่างนี้ท่านบอกเออเข้าใจแล้วไปทำเอาไม่มีบอกเลยนะว่าเออนั่งคุยกันก่อนสิจิบน้ำร้อนจิบน้ำชาก่อนไม่มีเลยนะมีแต่บอกว่าพอเข้าใจวิธีปฏิบัติไปทำเอานะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยท่านเข้มงวดกับการปฏิบัติมากเลยไม่มาโอ้โลมปฏิโลมชักชวนเราให้เสียเวลางั้นพวกเราก็อย่าเสียเวลานะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วไปดูของจริงในตัวเองนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเรียกว่าขาดสติเมื่อไรรู้กายเมื่อไรรู้ใจแต่รู้ด้วยการไปเพ่งให้มันนิ่งเมื่อนั้นเป็นสมถะเมื่อไรรู้กายเมื่อไรรู้ใจเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเมื่อนั้นเป็นวิปัสสนานะดูการทำงานของกายดูทำงานของใจนะนั่นถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจเป็นสมถะนะอ้าวถามหน่อยเวลาเรารู้ลมหายใจเรานั่งสมาธิ เรารู้ลมหายใจนะจิตเราสงบอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะหรือวิปัสสนาตอบได้ไหมนี่สมถะพวกนี้ตอบตามตำรานะเป็นสมถะทำไมเป็นสมถะเพราะจิตแนบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องนะจิตก็สงบจิตไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบถ้าจะเป็นวิปัสสนานะมันจะเห็นร่างกายนี้หายใจอยู่จิตนี้เป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจอยู่นะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูนะครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะบางทีท่านก็เรียกว่าผู้รู้จิตผู้รู้ผู้รู้นะแล้วเรามีจิตที่เป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะมันจะละความเห็นผิดได้หรือดูจิตดูใจไปนะเราเห็นจิตมันทำงานไปด้วยถึงวันหนึ่งมันก็ละความเห็นผิดนะจิตมันทำงานได้เองจิตมันคิดได้เองดูออกไหมสังเกตดูนะว่าจิตมันจะไปคิดได้เองอ้าวหลวงพ่อจะเว้นวรรค5วินาทีให้ดูว่าจิตคิดได้เองจริงไหมดูออกไหมมันไปคิดได้เองไปหัดดูเอานะหัดดูทุกวันทุกวันดูไปเรื่อยเลยต่อไปพอเราเผลอก็คือลืมรู้กายลืมรู้ใจนะพอเรามีสติรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเราจะมาเพ่งกายเพ่งใจนี่เป็นสมถะถ้ารู้ทันว่าเพ่งอยู่นะใจมันจะค่อยๆ คลายการเพ่งมันจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเดินปัญญาต่อได้งั้นอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะภาวนาแล้วก็ไม่ใช่เอาความนิ่งไม่ใช่เอาความสุขไม่ใช่แค่เอาความสงบภาวนาแล้วต้องให้เห็นว่าทั้งกายทั้งใจนี่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าไม่งั้นไม่ได้เรื่องหรอกอาจารย์มหาบัวท่านบอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสู้ถอดถอนความเห็นผิดความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะงั้นต้องถอดถอนมันให้ได้ด้วยการเห็นถูกวิธีจะเห็นถูกนะอันแรกมีสติคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานนะใจเราเป็นคนดูเฉยเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะเห็นเลยกายที่ทำงานไม่ใช่เราจิตที่ทำงานก็ทำงานได้เองไม่ใช่เราเฝ้าดูอย่างนี้นะไม่นานใช้เวลา7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างนะต้องได้บ้างพวกเราอาจจะไม่ถึงขนาดได้พระอรหันต์หรอกนะได้ข่าวว่าหลวงปู่หลอดท่านเคยพูดว่าคนรุ่นเรานี่นะภาวนาก็จนแก่เลยเพิ่งจะได้โสดาบางทีโสดายังไม่ค่อยจะได้เลยได้แต่โสดานะวันมีแต่หลงระเริงไปเรื่อยๆงั้นถ้าอยากได้ธรรมะอยากได้ของดีอยากได้ของวิเศษนะอย่ามัวเพลิดเพลินอยู่กับโลกนะคอยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูกายทำงานดูใจทำงานไม่ใช่เพ่งกายให้นิ่งไม่ได้เพ่งใจให้นิ่งดูมันทำงานดูมันไม่นิ่งดูมันไม่เที่ยงดูอย่างนี้อย่าให้มันนิ่งอย่าให้มันเที่ยงดูมันเคลื่อนไหวไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ดูจิตไม่ออกนะให้มาดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่รู้เรื่องมั่วไปหมดแล้วตอนนั้นให้ทำความสงบขึ้นมาจะพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะรู้ไปรู้มานั้นจะกลับมาดูจิตได้นะนั่นจำหลักของการปฏิบัติไว้นะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนิพพานปรากฏขึ้นที่จิตนิพพานไม่ได้เกิดที่จิตนะนิพพานปรากฏขึ้นให้จิตรู้นะแต่ว่าอย่างอื่นกุศลอกุศลมรรคผลในนี้เกิดที่จิตมีเกิดแล้วก็มีดับนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะวันหนึ่งจะได้ของดีของวิเศษนะเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงพ่อมาอย่างนี้นะเมื่อก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไม่เฉพาะหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปเรียนจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยเราประมาณ40องค์นะเข้าไปเรียนกับท่านนะไปแต่ละวัดแต่ละวัดท่านสอนเหมือนกันหมดเลยท่านสอนให้มีสติให้รู้สึกตัวไว้นะให้มีผู้รู้ผู้ดูนะให้ใจเป็นคนรู้คนดูสอนเหมือนกันทุกที่เลยพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยเราลืมคำว่าจิตผู้รู้ไปแล้วเห็นมั้ยเรามีแต่ว่านั่งสมาธิไปนะแล้วก็เห็นนิมิตได้แล้วก็ถือว่าเก่งไม่ได้เรื่องหรอกเอาแต่สมาธิจะได้เรื่องอะไรไม่มีปัญญาอยากมีปัญญาต้องรู้ลงในกายรู้ในใจนะเห็นมันทำงานไปเรื่อยมันถึงจะเกิดปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถ้าปัญญาแก่กล้าพอมันจะเบื่อนะพระพุทธเจ้าสอนว่าพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะงั้นเราภาวนานะไม่มีทางให้เลือกอย่างที่สองหรอกเมื่อก่อนนี้ไปหาหลวงปู่สุวัตนะหลวงปู่สุวัตสุวัตโจหลวงปู่สุวัตเคยสอนหลวงพ่อไปตอนท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสั่งท่านเลยบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำความสงบทำสมถะ พอทำความสมถะนะจิตสงบจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่าจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสงบนี่กลับมาดูจิตได้แล้วนะเฝ้ารู้เฝ้าดูวนเวียนอยู่อย่างนี้นะซักฟอกตัวเองอยู่อย่างนี้อดทนนะไม่มีอะไรดีเท่ากับทำให้ถูกหลักพอทำถูกหลักแล้วต้องอดทนต้องภาคเพียรเอาอยากได้ของดีต้องทนดูเอานะไม่ใช่อยากได้ของดีมานั่งขอเอาไม่ได้นะชาวพุทธขี้ขอไม่ได้เรื่องหรอกอย่างจะมาทำบุญนะทำบุญแล้วสาธุขอให้ได้มรรคผลนิพพานนิพพานชูชกสินิพพานขี้ขอเห็นไหมอยากได้นิพพานของจริงก็ต้องดูลงในกายดูลงในใจนี่ให้สติปัญญาซักฟอกลงในกายในใจอย่างนี้นะมันถึงจะได้นะมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะอยู่ที่เราภาวนาให้พอแล้วภาวนาทำให้ถูกนะทำให้ถูกแล้วทำให้พอมันต้องได้อะนะถ้าทำไม่ถูกเนี่ยไม่มีทางเลยเช่นไปวันๆก็เอาแต่ความสงบนิ่งเฉยเลยพอออกจากสมาธิมาใครกระทบนิดเดียวโมโหแล้วนะพวกที่ติดสมถะนะขี้โมโหมากกว่าคนปกติอีกเพราะพวกนี้เก็บกดมากแล้วยาวแต่เก็บกดนะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปถ้ารู้ไม่ไหวนั่นแหละถึงจะทำสมถะถ้าทำสมถะไปพอจิตมีเรี่ยวมีแรงนะมารู้กายมารู้ใจอย่าให้ติดนิ่งติดเฉยอย่าให้ติดแต่ความสุขความสงบนะอย่าเอาความสุขความสงบมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ให้รู้กายให้รู้ใจเห็นไหมกายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่ารู้ทุกข์เพราะฉะนั้นต้องรู้กายต้องรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปไม่ใช่ว่านิ่งๆสงบไปเรื่อยๆกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกหลวงพ่อทำสมถะตั้งแต่7ขวบนะตอน7ขวบเนี่ยอายุปี02พ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีที่วัดอโศการามท่านพ่อหลีเป็นพระที่ดีที่วิเศษองค์หนึ่งนะแต่เราเป็นเด็กเราเรียนได้นิดเดียวท่านสอนให้พุทโธท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1พุทโธนับ2เนี่ยนับไปถึง10แล้วก็นับลงนะท่านสอนอย่างนี้เราก็มาทำทุกวันเลยทำอยู่งั้นแล้วไม่นานนะท่านสิ้นไปท่านยังไม่ได้สอนให้เราขึ้นวิปัสสนาขึ้นไม่เป็นถ้าทำแต่ความสงบอยู่22ปีที่ทำสมาธิอยู่ได้อะไรได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้นะได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่มีเลยนะจนวันปี25แล้วมาเจอหลวงปู่ดุลเข้าท่านสอนให้ดูใจมันทำงานเนี่ยพอมีสติรู้อยู่ที่แก่ใจนะเห็นใจมันทำงานด้วยมันก็จะรู้กายด้วยเวลาดูจิตดูใจไม่ใช่ดูเห็นแต่จิตนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับเนี่ยหลายคนยังรู้สึกตัวได้เลยนะตอนนอนหลับอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยรู้ตัวได้ตลอดเวลาเลยนะสติมันทำงานได้อัตโนมัติเราฝึกจนอัตโนมัตินะกิเลสไหลมาแวบสติรู้ไหลมาแวบสติรู้ไปตลอดเลยนะขาดสะบั้นไปขาดสะบั้นไปเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเข้าดูไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกง่ายๆแต่ต้องอดทนข้อแรกทำให้ถูกหลักเมื่อทำถูกหลักแล้วต้องอดทนทำแล้วทำอีกไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวดูวันหนึ่งดูครั้งเดียวนะแล้วก็หลงทั้งวันอีกหลายๆวันกลับมาดูอีก 2-3 นาทีแล้วก็ลืมไปอีกอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกนะเพราะเราพยายามนะพยายามมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ถ้าขาดสติอยู่กับชีวิตประจำวันนี้ขาดสติคิดแต่ว่าตกค่ำจะไปนั่งสมาธิไม่พอกินหรอกเพราะกิเลสเอาไปกินทั้งวันแล้วงั้นต้องมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้เท่าที่สังเกตมาคนที่จะภาวนาแล้วได้ผลดีเนี่ยคือคนที่ไม่แยกชีวิตเป็นสองส่วนพวกเราชอบแยกชีวิตเป็นสองส่วนนะชีวิตส่วนนี้เป็นเวลาของการปฏิบัติตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติถ้ายังมีเวลาที่ไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยอย่ามาพูดถึงมรรคผลนิพพานในขณะนี้ไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดนะเพราะงั้นเราภาวนานะเราภาวนารวดไปเลยนะเพราะงั้นเวลาตั้งแต่ตื่นนอนนะคอยรู้สึกตัวไปเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานนะจะไปทำงานออกจากบ้านมาเห็นรถติดเต็มถนนเนี่ยใช้หงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเห็นไหมไม่ละเลยนะภาวนาไปเรื่อยรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยนะถึงเวลาทำงานต้องคิดเรื่องงานอันนี้ไม่มีเวลาภาวนาแล้วต้องไปจดจ่อกับงานมาทำงานไปช่วงนึงเกิดขี้เกียจให้มีสติรู้ว่าขี้เกียจนี่กลับมามีสติแล้วเก็บมันตลอดเลยนะวันนึงมีช่องว่างนาที2นาทีไม่ทิ้งเปล่าๆมีช่องว่างนาที2นาทีนะมารู้กายมารู้ใจมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานต้องทำให้ได้อย่างนี้นะอดทนนะต้องกล้าหาญจริงๆต้องอดทนจริงๆอย่าข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆหรอกนะต้องอดทนเอานะเพราะงั้นให้รู้กายให้รู้ใจไปอ้าวสมควรแก่เวลาอยากกลับบ้านยังใครจะถามหลวงพ่อใครจะคุยเอาคนที่ไม่เคยคุยกับหลวงพ่อนะคนที่เคยคุยไปแล้วนะให้คนอื่นเขาบ้างบางคนถ้าเจอที่ไหนจะคุยที่นั่นไม่ได้เรื่องหรอกเอาเวลาไปภาวนาอ่ะดังๆแก่แล้วอูตึง บาลงแล้วนะจิตค่อยคลายออกแล้วไม่เพ่งอย่างแต่ก่อนรู้สึกไหมมันเบาลงเบาลงนะแล้วก็จิตมันเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนไหวเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ถ้าเพ่งอยู่จิตจะนิ่งทั้งวันทั้งคืนมันเที่ยงใช้ไม่ได้นะใช้ได้อยู่ดูเนืองๆนะรู้บ่อยๆการปฏิบัติไม่มีอะไรมีแต่รู้บ่อยๆว่าไงดังๆหน่อยนะอย่าไปบังคับใจให้นิ่งนะของคุณคิดถึงการภาวนาแล้วก็น้อมใจให้นิ่งไปอย่าไปดูมันนิ่งเห็นร่างกายไหมร่างกายมันพนมมือใจของเราเป็นแค่คนรู้นะตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจไปคิดนะเนี่ยใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมนะให้รู้ไปอย่างนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกข้างหลังคงจนปัญญานะถึงยกมือพูดก็ไม่ได้ยินหรอกดูจิตไปใจฟุ้งซ่านนะคนจะดูกายได้ดีต้องทำความสงบก่อนเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านทำกันนะทำความสงบพอจิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วท่านมาดูกายของคุณเนี่ยมันเป็นนักคิดอาชีพคิดไปเรื่อยคิดทั้งวันรู้สึกไหมใจที่คิดมากๆฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยกรรมฐานที่เราทำได้นะคือดูจิตไปเดี๋ยวจิตก็เปลี่ยนไปอย่างโน้นจิตก็เปลี่ยนไปอย่างนี้คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธรู้สึกไหมตามดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปนะง่วงนอนไปเดินง่วงนอนอย่านั่งง่วงนอนต้องเคลื่อนไหวไว้นะทำความสงบเข้ามากรรมฐานเดิมที่เราทำนะทำไปสงบพอใจสงบแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแล้วต่อไปพอจิตมันไหลไปคิดปุ๊บสติมันระลึกได้เองหลงไปคิดแล้วจิตเป็นยังไงบอกมาสิขณะนี้จิตรู้สึกยังไงตื่นเต้นกระสับกระส่ายลุกลี้ลุกลนดูออกไหมรู้ไปอย่างที่เป็นรู้ด้วยความเป็นกลางนะมันเป็นยังไงรู้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมนะให้รู้ทันอย่างนี้ด้วย อะไรนะ ตึงๆเพราะว่าเพ่งเอาไว้มันจงใจปฏิบัติน้ำก็ไปเพ่งเพ่งแล้วจิตก็นิ่งเอาทางนี้บ้างกันบ้านขอแล้วทำเปล่าล่ะ ไม่ทำเหรอไม่ทำไม่ได้นะอยากได้ของดีก็ต้องอดทนเอาใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมไปดูกายไว้ถนัดดูกายนะเห็นร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมดูร่างกายนี่นะเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวดูอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวไม่จะเห็นจิตชัดด้วยเห็นกายชัดด้วยนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งตอนนี้ไปเพ่งแล้วใช้ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เพ่งให้นิ่งปัญญาจะไม่เกิดฮะของโยมทำไมพิจารณาอะไรอ่ะไหนนั่งให้ดูซิตรงนี้ผิดละไปน้อมใจให้ซึมผิดไปแล้วตรงนี้พอเริ่มนั่งก็ไปน้อมใจให้ซึมลงไปเราคิดว่าความซึมคือความสงบความซึมเป็นโมหะนะต้องนั่งไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ให้ใจเคลิ้มลงไปนั่งด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะสงสัยทราบไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้ลงไปเพ่งให้จิตนิ่งแล้วรู้สึกไหมตอนนี้เพ่งไปแล้วอึดอัดแล้วถ้าเพ่งเมื่อไหร่ใจก็อึดอัดถ้าไม่เพ่งนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ้าวคนโน้นดูเอาเองสิมาให้หลวงพ่อช่วยดูทำไมจิตใครจิตมันรู้ว่าฟุ้งซ่านดีแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นกลางกับความฟุ้งซ่านหลักของการดูจิตดูใจนะถ้าสภาวะเกิดเนี่ยให้รู้สภาวะอย่างนั้นตามความเป็นจริงแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางรู้สภาวะแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายก็ให้รู้ทันนะในสุดใจจะเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะความสุขเกิดขึ้นเรารู้ใช่ไหมใจมันยินดีขึ้นมาเรารู้ความทุกข์เกิดขึ้นใจมันยินร้ายเรารู้ทันนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการดูจิตดูใจเนี่ยอันที่หนึ่งสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันข้อ2ถ้าสภาวะเกิดขึ้นแล้วเราไปรู้แล้วนะมันหลงยินดีให้รู้ทันมันหลงยินร้ายให้รู้ทันสุดท้ายมันจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางนะการรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่ดีหลวงพ่อไปเจอลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาองค์หนึ่งนะไปเจอท่านเล่าให้ฟังเลยท่านบอกท่านอนุโมทนาหลวงพ่อนะสอนโยมเนี่ยภาวนาตื่นขึ้นมาเยอะเลยรู้เนื้อรู้ตัวภาวนาขึ้นมาได้เยอะแยะเลยเป็นหมื่นๆคนนะเยอะแยะไปหมด ท่านบอกว่าหลวงพ่อชาเคยบอกท่านไว้บอกว่าต่อไปเนี่ยจะสอนคนที่อยู่ในเมืองจะสอนพวกปัญญาชนเนี่ยนะให้สอนให้เขาดูจิตใจตัวเองแล้วให้เขาดูจิตด้วยความเป็นกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะท่านสอนอย่างนี้นะบอกว่ามันจะเป็นวิธีที่เหมาะกับคนในเมืองนะมันจะทำให้ภาวนาแล้วเห็นผลได้รวดเร็วจะเกิดศรัทธาขึ้นทีหลังถ้าอาศัยว่าให้มีศรัทธาก่อนแล้วไปนั่งสมาธินานๆวันละหลายชั่วโมงไม่ทำหรอกนะถามว่าพวกเราจะทำไหมไม่ทำหรอกเห็นไหมงั้นเราเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วยใจที่เป็นกลางนะเห็นความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขพอมีความสุขแล้วยินดีให้รู้ว่ายินดีพอความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นพอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบเรายินร้ายให้รู้ว่ายินร้ายนี่ใช้หลักแค่นี้เองนะงั้นใจเราจะเปลี่ยนตลอดเวลานะมันกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ความรู้สึกมันจะเกิดพอความรู้สึกเกิดเรามีสติรู้ทันหน้าตาเห็นรูปใจเปลี่ยนแปลงขึ้นมารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจเปลี่ยนแปลงรู้ทันใจเราไปคิดจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงก็รู้ทันพอรู้สภาวะใดๆนะเช่นมันเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้พอรู้แล้วนะใจยินดีนะใจจะเกิดปฏิกิริยาแล้วมีความสุขก็ยินดีมีความทุกข์ก็ยินร้ายมีกุศลก็ยินดีมีอกุศลก็ยินร้ายภาวนาเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากหายโกรธเนี่ยใจไม่เป็นกลางใจยินร้ายไม่หายหรอกนะงั้นจับหลักให้แม่นนะอันที่1รู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นข้อ2เมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันฝึกอย่างนี้นะไม่ยากหรอกอ้าวนะพอได้นะแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตขณะนี้มันไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตมันออกไปข้างนอกจิตที่ออกข้างนอกจะไม่เกิดปัญญาให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นหรือจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นเองธรรมดาจิตมีหน้าที่คิดเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดนะไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินแต่พอมันคิดไปเราเห็นว่ามันคิดได้เองให้รู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้แค่เรื่องที่มันคิดคนทั่วไปรู้เรื่องที่จิตคิดแต่ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดคิดอะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่รู้ว่าจิตคิดถ้ารู้อย่างนี้นะจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันคิดได้เองไม่มีปัญหาไม่หลับเพราะช่างมันไม่เป็นไรไม่เห็นจะเป็นไรเลยเรากลุ้มใจกับเรื่องนอนไม่หลับมากไปไม่หลับเราก็ดูกายมันนอนจริงๆร่างกายนอนนะบางทีร่างกายกลคลอกๆเลยแต่สติมันเกิดอ่ะก็มันเห็นเหมือนกับมันรู้สึกเหมือนไม่นอนหลับความจริงก็นอนเหมือนกันแต่ร่างกายมันนอนนานจิตมันนอนสั้นงั้นนอนแวบเดียวก็จะตื่นขึ้นมาเรามามีสติรู้กายรู้ใจที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันจะเป็นช่างมันมันเพราะว่ากังวลนั่นแหละเพราะว่าใจมันกังวลนะวิธีที่จะพักของคนที่สติแก่กล้าคือการทำสมาธิทำสมถะนะถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมพักหรอกเอาไงดีเยอะจังตรงนี้บ้างเป็นยังไงพิจารณายังไงของคุณโดยจริตเนี่ยนะเป็นคนช่างคิดคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะคือการดูจิตใจตัวเองไปดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตอย่าไปเพ่งให้นิ่งอย่างติดจะไปเพ่งให้มันนิ่งกดเอาไว้หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมไปกดมันให้นิ่งอย่าไปกดมันปล่อยให้มันทำงานนะที่ฝึกอยู่พอได้ปิติให้แค่รู้ว่ามีปิตินะดูไปปิติเกิดปิติมันก็เกิดของมันเองนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็แค่รู้ด้วยความเป็นกลางให้ถ้าอยากให้มันอยู่ก็คือยินดีถ้าอยากให้มันหายก็คือยินร้ายนะสงสัยได้แค่นี้นะพอสมควร